بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة، نسوة نساء سے ہے، عورتوں نے کہا، فی المدینہ کے شہر میں، یعنی اس شہر میں یعنی مصر میں، کیا کہنے لگی، باتیں بنانے لگی، امرأة العزیز، عزیز کی بیوی، تراود فتاہا، اپنے غلام کو، نوجوان کو پھسلاتی ہے، ان نفس ہی اس کے نفس سے، اپنے غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اس سے آپ دیکھیں اس سوسائٹی کا کیا نقشہ سامنے آتا ہے. اس سے بڑھ کر کسی معاشرے کی خرابی کیا ہوگی کہ اس میں عورتیں مردوں کے پیچھے پڑی ہوں. تراود فتاہا عن نفسی، وجہ کیا ہے؟ قد شغفہا حبا، اس کو بے قابو کر رکھا ہے محبت نے. شغف کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں اس کے معنی ہیں محبت کا دل کے پردوں میں اتر جانا، اندر تک سرایت کر جانا. شغاف کہتے ہیں پردہ دل، یا دل کا درمیانی حصہ، دل کا ایک پردہ ہوتا ہے نا جو اس کو ڈیوائڈ کرتا ہے، اس کو شغاف کہتے ہیں. جیسے شگاف ہوتا ہے نا، شگاف تو سوراخ کو کہتے ہیں نا، یعنی بیچ میں سے نکل جانا، اسی طرح شغاف ہوتا ہے پردہ دل. یعنی اس کے دل میں اس نوجوان کی محبت اندر کے پردے تک جا پہنچی ہے. اِنَّا لَنَرَاهَا، بے شک ہم دیکھتے ہیں اس کو، فی دلال مبین، کے کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، ایک غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، یہ ٹھیک نہیں کر رہی. عورتیں باتیں بنانے لگی جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے. اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ نسوہ کا مؤنث اس لفظ سے نہیں آتا. اور پھر کالا جو ہے، ویسے تو مذکر کا فعل ہے لیکن ابتدا میں آنے کی وجہ سے نسوہ کے شروع میں آ گیا. فلما سمعت بمکرهن، پھر جب اس نے سنا ان عورتوں کا مکر. مکر کا لفظی معنی کیا ہے؟ اصلیت کو الٹ پلٹ دینا. یہاں مراد کیا ہے؟ بات کو الٹ پلٹ دینا، کچھ کا کچھ بنا دینا، جیسے عموماً رومرز میں ہوتا ہے، ایسے قصوں میں ہوتا ہے. فلما سمعت بمکرهن، ان عورتوں کی باتیں جب اس نے سنی، مراد غیبت ہے، تو اس نے کہا کہ اس کا کوئی توڑ ہونا چاہیے. توڑ کیا کیا؟ ارسلت الیہن، ان کو بلا بھیجا، ان کو انوائٹ کیا. ارسل الی کا کیا معنی ہے؟ بلا بھیجا. وآتدت، اور تیار کیا، لہن، ان کے لیے، متکئا، مسندوں کو، بیٹھنے کی جگہ، مجلس تیار کی. متکئا اصل میں کہتے ہیں سہارا لگانے کی جگہ، تکیہ لگانے کی جگہ. عموماً بیٹھک یا ڈرائنگ روم یا مجلس کے لیے استعمال ہوتا ہے متکئا، لیکن مجازن مراد کھانا بھی ہوتا ہے، وہ چیز جس سے کھانے پینے یا باتیں کرنے کے وقت سہارا لگایا جاتا ہے. یعنی ڈائننگ ہال نہیں ہے یہ، بلکہ ڈرائنگ روم ہے جہاں ہلکا پھلکا کھایا پیا بھی جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیک لگا کے ریلیکس ہو کے باتیں بھی ہو رہی ہیں. وآتت، اور دے دی، کل واحدۃ منہن، ان میں سے ہر ایک کو، سکینن، چھری. یہ چھری کانٹے کا کلچر کتنے ہزار سال پرانا ہے؟ 4000 سال. اور اسلام نے اگر ہاتھ سے کھانے کو کہا تو وہ بعد کی بات ہے، تو چھری کانٹے سے کھانا زیادہ پرانی بات ہے. ہم آج چھری کانٹے سے کھا کے اپنے آپ کو جو ماڈرن سمجھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ صرف ایک خیال ہے. اسلام کیا چاہتا ہے؟ یعنی بیسیکلی اسلام اس کا مخالف نہیں کہ آپ چھری استعمال نہ کریں، ضرورت ہو تو کریں، ورنہ جو کام ہاتھ سے ہو سکتا ہے اس کو بے وجہ چھری سے کیوں کریں؟ چھری وہیں استعمال ہونی چاہیے جہاں اس کی ضرورت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ آپ چھری سے گوشت کاٹ کے کھا رہے تھے کہ اتنے میں اذان کی آواز آئی اور آپ نے چھری وہیں چھوڑ دی اور نماز کے لیے تشریف لے گئے. یعنی اگر کوئی ایسا گوشت ہے یا ایسا کھانا ہے کہ جس کے لیے کھاتے وقت چھری استعمال کرنی پڑ رہی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن تکلفاً انگلیوں سے کھانے کی بجائے چھری سے ہی کھانا، تو یہ صحت کے اعتبار سے بھی کچھ زیادہ مفید نہیں، اور تکلف بھی اس میں پایا جاتا ہے جو بسا اوقات وقت ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے. اور سب سے بڑی قباحت یہ کہ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ پھر الٹے ہی ہاتھ سے ساتھ کھاؤ. اس لیے اگر آپ کو چھری کانٹے سے کھانا بھی ہو تو آپ اس کی ترتیب بدل کے کھائیں دائیں ہاتھ سے. اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ چھری بائیں ہاتھ میں پکڑ لیں، اگر بائیں میں نہیں پکڑ سکتے تو پہلے دائیں ہاتھ سے سب کچھ کاٹ کے رکھ لیں اور پھر چھری کو ایک طرف رکھ دیں اور پھر جو کٹا ہوا ہے اس کو آپ کھانا شروع کر دیں. اس میں کیا مشکل؟ یا پھر یہ کہ صرف کانٹے کو ہی چھری اور کانٹے کے طور پہ استعمال کر کے ساتھ ساتھ کاٹ کے کھاتے رہیں، لیکن کوئی ہمارے پاس عذر بہانہ نہیں کہ ہم بائیں ہاتھ سے کھائیں، کیونکہ مسلمان کی پہچان ہے دائیں ہاتھ سے کھانا، سنت ہے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی. پھل وغیرہ کھانے کی چیزیں سامنے رکھی اور سب کو چھریاں پکڑا دی. وقالت، اور کہنے لگی، اخرج علیہن، اب ان کے سامنے آ جاؤ. کس کو کہا؟ یوسف علیہ السلام کو. فلما رأینہو، پھر جب ان عورتوں نے دیکھا اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہو، اب یہ نون کس کی علامت آ رہی ہے؟ جمع مؤنث کی. اکبرنہو، بڑا سمجھا اس کو، مروب ہو گئی اس سے. وقطعنا، اور کاٹ بیٹھی، ایدیہن، اپنے ہاتھ. چھری پھل پہ چلانے کی بجائے ہاتھوں پہ چلا بیٹھی. وقلنا، اور بول اٹھی، حاشا للہ، پاکی اللہ کے لیے، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں یہ مگر ایک معزز فرشتہ، یہ تو ایک فرشتہ سیرت نظر آتا ہے. اب وہ غلام کی بجائے فرشتہ ہو گیا. پہلے کیا کہتی تھی؟ فتاحا، اب کیا ہو گیا؟ ملک کریم، معزز فرشتہ. قالت، بولی کون؟ عزیز نصر کی بیوی. فذلکن، یہ تھی وہ چیز، الذی، جس کے بارے میں، لمتننی، تم ملامت کرتی تھی مجھ کو. لمتن، تن، تم ملامت کرتی تھی نی مجھ کو، فی ہی، اس کے بارے میں. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ، ہاں میں نے اس کو پھسلانا چاہا تھا، النفس ہی، اس کے نفس سے، فاستعصم، بس یہ بچ نکلا، لیکن یہ بچ گیا، یہ میرے قابو میں نہیں آیا، اس نے میری بات نہیں مانی. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر اس نے نہ کیا، مَا آمُرُهُ، جو میں اس کو حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، ضرور قید کر دیا جائے گا. لا بھی علامت ہے تاکید کی اور نون ہے مشدد شد والا، ضرور با ضرور قید کر دیا جائے گا. وَلَيَكُونَنَّ، اور البتہ ضرور ہو جائے گا. یہاں ضرور کس کی وجہ سے آ گیا؟ اللہ کی وجہ سے آ گیا. من الصاغرین، چھوٹا ہونے والوں میں سے، یعنی ذلیل ہونے والوں میں سے، یعنی پھر یہ ذلیل ہو کر رہے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عزیز مصر کی بات درست ثابت ہوئی کہ ان کیدا کننا عظیم. اس کا عملی مظاہرہ اس خاتون کے عمل سے ہو رہا ہے, اور اس نے پورا ایک پلاننگ کے ساتھ اپنے اوپر سے الزام کو ہٹانا چاہا. یہاں پر آپ دیکھیں ایک لفظ ہے حاشا للہ, یہ پہلی دفعہ آیا ہے. حاشا کا لفظ حوش سے ہے, ہا واو شین, جانور کو گھیر کر لانا. کبھی آپ نے مرغیاں پالی ہوں اور پھر ان کو ذبح کرنے کے لیے پکڑنا چاہیں, تو وہ جو گھیر گھیر کے لاتے ہیں نا, اس کو حوش کہتے ہیں. تو اس میں اللہ کی پاکی کہاں سے ہو گئی؟ اس سے پھر لفظ نکلا کہ جو شخص ہر طرف سے منہ موڑ کر رب کی طرف رجوع کر لے وہ بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے, اور جو حاشا للہ کہے وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. اب یہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں اتنی زبردست رائے ان عورتوں نے دی, تو کیا اس کی کوئی حقیقت بھی تھی؟ جی ہاں, شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان سے گزرے اور وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھا. ان کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ ملا تھا, بہت خوبصورت. یہ صحیح حدیث ہے جس میں یہ بات آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یوسف کو نصف حسن دیا گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے, یعنی باقی آدھا ساری دنیا میں تقسیم ہوا اور آدھا یوسف علیہ السلام کو مل گیا. اس قدر خوبصورت. اب آپ دیکھیں کہ یہاں وہ عورت خود اب اعتراف کر رہی ہے, فستا سما, یہ بچ نکلا. پہلے کیا کہتی کہ من ارادہ بأہلک سوءا, کیا جزا ہو جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے, اور یہاں کہتی فستا سما. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جو سچ ہوتا ہے وہ انسان کی زبان پر بے دریغ آ جاتا ہے, اچانک آ ٹپکتا ہے. فارسی کا ایک محاورہ ہے, دروغ گو حافظہ نہ باشد, یعنی جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا, وہ ایک نہ ایک دن بھول جاتا ہے اپنا جھوٹ اور پھر سچ بول بیٹھتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں عورتیں جو مروب ہو رہی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے, اور اس حد تک مروب ہو رہی ہیں کہ اپنے ہاتھ تک کاٹ بیٹھے. یہ عام حالات میں نہیں ہوتا, بہت انیوژل قسم کے سرکمسٹانسز میں ہوتا ہے. اور یوں لگتا ہے کہ جیسے جس چیز پر وہ دوسروں کو ملامت کر رہی تھی خود اس کا شکار ہو گئی. عزیز مصر کی بیوی کو جس چیز پر ملامت کر رہی تھی خود وہی چیز ان پہ آ پڑی. یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہے, کسی پر بھی بات کرنے سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ عیب اور نقص دوسروں میں نکال رہے ہیں, ایک وقت آتا ہے کہ آپ خود اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی لیے دوسرے کی برائیوں کو بہت زیادہ ڈسکس کرنے سے منع کیا گیا ہے, کیونکہ انسان جو بولتا ہے نا خود وہ سنتا ہے, جو سنتا ہے وہ دل میں چلا جاتا ہے. تو جب ہم کسی بھی غلط کام میں مصروف ہوتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے اپنے اخلاق و کردار پہ پڑ رہا ہوتا ہے, اور پھر کرتے کرتے وہ برائی ہلکی محسوس ہونے لگتی ہے, اور ایک دن انسان خود بھی کرنے لگ جاتا ہے. ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے اس پر. پھر ایک بات یاد رکھیے کہ ان عورتوں کی محبت ہو یا وہ عزیز مصر کی بیوی کی, یہ سب ایک وقتی اور جذباتی اور جلد ختم ہونے والی محبت کی باتیں تھیں. اور اسی قسم کی محبت ہمارے معاشرے میں تھوک کے بھاؤ بکتی, جس کی کیا مفت تقسیم ہوتی ہے. ہماری ساری فلم انڈسٹری کس تھیم پر مبنی ہے, کیا قصے ہوتے ہیں اس میں؟ ہمارا کوئی ڈرامہ کوئی ناول اس تھیم کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا, اور حقیقت اس کی یہی ہے. تین طرح کی محبت ہوتی, ایک ہے مبنی بر لذت, जिसकी बिना लज्जत होती है, जल्द कायम होती है, जल्द खत्म हो जाती है। वो मोहब्बत जिसकी बुनियाद सिर्फ लज्जत पर हो, सिर्फ मजा, जब मजा खत्म हुआ तो सब कुछ खत्म हो गया। दूसरी है मबनी बर नफा, मबनी का मतलब था बेस्ड ऑन, नफा देर में कायम होती तब जल्द खत्म हो जाती। इंसान देखता रहता है, देखता रहता है, जब फायदा नजर आता है तो जल्दी से अपना लेता है, और जब फायदा खत्म होता है तो साथ ही खत्म हो जाता है। जब तक फायदा नजर ना आए मोहब्बत करता नहीं, और जो फायदा हो पा लेता है तो बस साथ ही खत्म। जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा कि बाज लोगों से सिर्फ उनके ओहदे की बिना पर मोहब्बत के दावे करते हैं, उनके माल की वजह से, और जब वो ओहदा छिलता है या माल जाता है तो वो इस तरह भूलते हैं जैसे जानते ही ना थे। अमूमन आप देखिए कि हमारी मुख्तलिफ सर्विसेज में, खास सिविल हों या आर्म्ड हों, कोई भी हो, उनमें अमूमन क्या होता है कि अपने से बड़ों के साथ ऐसी ही मोहब्बतों के दावे। जब वो किसी ओहदे पे पहुंचे तो तोहफे तहाइफ भी दिए जा रहे हैं, मोहब्बत का इजहार तोहफे तहाइफ से होता है ना, आमतौर पर परवाह ही नहीं। लेकिन जो ही किसी का रैंक बढ़ा, केक उसके दरवाजे पे पहुंच गया। अब ये मोहब्बत के इजहार में केक जो आपने भेजा, इसकी बुनियाद क्या है? नफा। और कल वो शख्स रिटायर हो तो सब केक बंद, खत्म हो गया सब कुछ। उसकी बुनियाद क्या थी? कुछ मफाद का हुसूल था, कोई फायदा देने के काबिल ही नहीं रहा, तो अब उससे मोहब्बत काहे की। और तीसरी होती है खैर महज, मुकम्मल खैर वाली मोहब्बत। वो अपने वक्त पे कायम होती है, खैर जहां नजर आती है कायम हो जाती, देर नहीं लगती फिर, और कभी खत्म नहीं होती, देर तक कायम रहती। सिर्फ इस मोहब्बत में खैर है, यही फायदे की है, यही काम आने वाली है। जो लज्जत पे मबनी है वो भी खत्म हो जाएगी, जो नफा पे मबनी है वो भी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो खैर पर मबनी है, उसूल पर मबनी, वो कभी खत्म नहीं होगी, वो सब उतार चढ़ाव में भी बाकी रहेगी। और इसी का नाम क्या है? अल्लाह की खातिर मोहब्बत। अल्लाह की खातिर मोहब्बत जो किसी भी इंसान से हो, और उस वक्त होती है जब उसके अंदर खैर पाया जाता है, और उस वक्त तक रहती है जब तक उस शख्स के अंदर खैर रहता है, और अगर खैर न रहे तो वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो खैर पर मबनी मोहब्बत है ना। क़यामत के दिन वो लोग अर्श इलाही के साए तले होंगे जो मबनी बर खैर मोहब्बत करने वाले होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सबसे ज्यादा करीब होंगे मेरे, अल्लज़ीन यअलिफून व युअलफून, जो मोहब्बत करते हैं और किए जाते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत उनको नेकी के करीब करती, अल्लाह के करीब करती, वो लगवियात पर मबनी नहीं होती, वो बेफायदा बेमकसद बातों पर मबनी नहीं होती, वो वक्त जाया करने वाली नहीं होती, उसमें महज खैर ही खैर होती है। जिस इंसान से वो मोहब्बत होती है, इंसान उसकी भलाई सोचता है, और नफा और नुकसान सिर्फ दुनिया का नहीं आखिरत का सामने रखा जाता है। वरना दूसरी सारी मोहब्बतों वाले क़यामत के दिन क्या होगा? अल अखिल्लाउ यौमा इज़न बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन, सारे दोस्त उस दिन उनमें से बाज के लिए दुश्मन बन जाएंगे, बाकी सारे दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे के गले पकड़ेंगे, गरेबान पकड़ेंगे कि तुमने मेरा वक्त जाया कर दिया, तुमने मुझे मेरे मकसद से पीछे कर दिया। क्योंकि अमूमन यही होता है कि इंसानों की मोहब्बत में मुब्तला होकर हम अपने मकसद को भूल जाते हैं, آخرت کو بھول جاتے ہیں. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ جب ہم اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں جن سے ہمیں محبت ہوتی, ہماری کیا باتیں ہوتی. اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے اس میں جب مل کے بیٹھتے ہیں تو نہ غیبت ہوتی ہے, نہ کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے, نہ ہی تانے ہوتے ہیں, اور نیکی کی بات ہوتی ہے, نیکی کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے, اور نہ ہی لغو باتیں ہوتی ہیں. والذین ہم عن اللغو معرضون, عباد الرحمن جو ہوتے ہیں وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. اچھا لغو باتوں میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا یہی باتیں کرتے ہیں, اچھا کیا کھایا تھا آج, کیا پکایا, کیا یہ کرنے کی باتیں ہیں, کیا کھایا اور کیا پکایا. ہم صرف کھانے اور صرف پکانے کے لیے تو زندہ نہیں, وہ تو ایک ضرورت ہے, اس کے بغیر تو کسی کا گزارا نہیں. لیکن یہی باتیں دہرا دہرا کہ ہم اپنا بھی وقت ضائع کریں اور دوسرے کا بھی کر رہے ہیں. تو جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے اس میں اپنی ذات سے زیادہ اللہ کی ذات اہم ہوتی ہے, اس کی رضا دیکھی جاتی ہے. پھر مل کر اللہ کی ناراضگی کے کام نہیں کیے جاتے, اس کی رضا کے کام کیے جاتے. اس میں اللہ کی خاطر محبت کی نشانی کیا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی محبت میں ہر روز اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں, جس محبت کے نتیجے میں آپ کا تعلق اللہ سے کمزور پڑ رہا ہے, دین کے مقاصد سے کمزور پڑ رہا ہے, وہ محبت دراصل کیا ہے؟ باعث خیر نہیں باعث عذاب ہے. ہم سب کے لیے ایک معیار ہے, میزان ہے, ایک ترازو ہے جس پہ آپ اپنی محبتوں کو تول سکتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر کرتے کیا ہیں. کیا نمازوں میں تو تاخیر نہیں ہوتی؟ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے دل پسند دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, اچھا ابھی پڑھ لیں گے نماز, اچھا ٹھہر کے پڑھ لیں گے, اچھا پڑھ لیں گے نا, تھوڑی سی باتیں اور کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات رات کو باتیں کرتے کرتے صبح کی نماز قضا کر بیٹھتے ہیں. جس محبت کے نتیجے میں آپ نے اللہ کی نافرمانی کر لی, وہ قیامت کے دن آپ کو فائدہ دے گی, وہ عرش الہی کے نیچے بٹھائے گی. کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں نا کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے عرش کے سائے تلے ہوں گے. لیکن وہ جو دراصل اپنی ذات کی سیٹسفیکشن میں مبتلا تھے, اس کے لیے کوشاں تھے, یا حقیقت میں وہ لذت پر مبنی محبت تھی, ذاتی فائدوں اور اغراض کی خاطر محبت تھی, لیکن اس پہ خول کیا چڑھا لی گئی, اللہ کی خاطر محبت ہو رہی اور اس نے اللہ کی نافرمانی کے کام شروع کر دیے, اور اللہ ہی کی طرف جانے میں سستی ہونے لگی. ایسی سب محبتیں دھوکے کی ہیں, چاہے اس کے اوپر کتنا بڑا لیبل لگا لے کہ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں, سب جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, جس کو عموماً انسان پہچانتا نہیں. محبت کی خاطر اصول نہیں قربان ہو سکتے, اصولوں کی خاطر محبت قربان ہو سکتی. ابراہیم علیہ السلام نے کس دل سے چھری پھیری تھی اپنے بیٹے پہ, سوچیں. وہ بیٹا جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا, اس کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں. کیا اتنا آسان ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے حنیف مسلمہ کا یکسو, کسی چیز کی پرواہ نہیں, اشد حبا للہ. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنی محبت کے گلے پہ چھری رکھے ہیں اللہ کی خاطر, کہ اللہ کی ناراضگی اس میں. کیونکہ جو شخص آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا, آپ اس کے احسان تلے آ جاتے ہیں. کوئی ایک بول بھی بول دیتا ہے نا آپ کو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اب کیا ہوا, آپ اس کے غلام ہو گئے, اس نے ایک احسان دھر دیا آپ کے سر پہ. اب اس کو نبھاتے نبھاتے کیا ہوتا ہے, آپ اس کی مرضی کے کام کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ناراض ہو جائے گا, یہ پھر مجھے پوجنا چھوڑ دے گا اگر میں نے اس کو منع کیا کسی غلط کام سے. اب یہاں سے ہی اصل خرابی شروع ہوتی. ہم ان لوگوں کو تو بہت اچھی طرح بتا سکتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں جن سے ہم کو نفرت ہوتی, لیکن جن سے محبت ہوتی ہے ان کو یہ بتانا کہ آپ غلط کر رہے ہیں دنیا کا مشکل ترین کام ہے, کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے اچھا وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا, اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, آپ بیٹھتے تھے اپنے گھر والوں میں, بات چیت کر رہے ہوتے تھے, ہنسی مذاق چل رہا ہوتا تھا بعض اوقات, چوں ہی آزان کی آواز آتی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ہم سے اجنبی ہو جاتے تھے. اکثر اجنبی جیسے جانتے ہی نہ ہو ہم کو کہ ہم کون ہیں, کیونکہ اب اللہ نے بلا لیا, اب ڈیوٹی پہ چل رہے ہیں, اس میں سستی نہیں, بس ختم, ہمارا حال الٹ, ہمیں دنیا بلائے خدا بلائے ہمیں نہیں پرواہ. اور نام کیا ہے, بڑا سا بورڈ لگا ہوا اس پر, اللہ کی خاطر محبت. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ محبت کے مختلف انداز, کسی سے مروب ہو کے محبت کرنا, کسی کے ناز و ادا سے محبت ہو رہی ہے, کسی کی شکل و صورت سے محبت ہو رہی ہے, یہ محبتیں سب عارضی ہیں. اس لیے کہ شکل و صورت بھی عارضی ہے, ادائیں بھی عارضی, سب کچھ ٹیمپرری. جو محبت اللہ کی خاطر ہے, جس سے اللہ کی قربت بڑھتی, اس کو کبھی آنچ نہیں آ سکتی, کیونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے گی, باقی سب چیزیں آنی جانی. اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے لیے وہی عورت جو الزام دے رہی تھی کہتی ہے فستا سما, یہ بچ نکلا. کیسے بچ نکلے تھے؟ پیچھے کہا گیا نا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, اس عورت نے ارادہ کر لیا اس کا اور وہ بھی ارادہ کر لیتا. لولا ان رآ برہان ربی, اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. یہ برہان کیا چیز ہوتی ہے, یعنی برہان دیکھ کر وہ بچ نکلے تھے, اپنے رب کی برہان سے بچے تھے. برہان وہ قوت, وہ طاقت, وہ احساس جو حق اور ناحق, بھلائی اور برائی کو پہچاننے میں مدد دے, انسان کی وہ طاقت جو اچھائی اور برائی کو پہچاننے میں مدد دے. یہاں تک ٹھیک ہے, اس سے آگے غلط ہے. یہ کام درست ہے, یہ صحیح نہیں. جس شخص کو پہچان کی توفیق ہو جائے, اور یہ اصل میں تو اللہ نے ہر دل میں ڈالی ہے, کوئی اس کو استعمال کر لیتا اور کوئی نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہر انسان کے اندر فجور و تقوی الہام کیے گئے, اچھائی برائی کا فرق سب کو دکھا دیا. کیا ہماری آنکھ مختلف رنگ نہیں دیکھتی, اندھیرے اور روشنی کا فرق نہیں پہچانتی؟ پہچانتی ہے نا. تو ایک آنکھ پہچانتی ہے اور ایک دل پہچانتا ہے, جسے بصیرت کہتے ہیں. کچھ لوگ صرف آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کچھ دل سے دیکھتے ہیں. صرف آنکھوں سے دیکھنے والے کامیاب نہیں ہوتے جو دل سے نہ دیکھیں. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اس نے اپنے رب کی برہان دیکھ لی, نہیں میری حدود یہاں تک ہے, دل کی آنکھیں صرف اس شخص کی کام کرتی ہیں جس کے اندر رب کی بڑائی کا احساس ہے. جس دل میں رب کی بڑائی ہے وہ دل پھر کچھ اور نہیں دیکھتا, کوئی دوسری چیز اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی, کیونکہ رب کا احساس چھایا ہوا ہے اس پر. وہ ایک ایسی روشنی ہے کہ جس سے انسان فوراً دیکھ لیتا ہے. کوئی فتویٰ دے کے نہ دے, کوئی گائیڈ کرے کے نہ کرے, دل بتاتا ہے یہ نہیں درست. فستہ سما وہ بچ نکلا, وَإِلَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِّنَ الصَّاغِرِينَ. اور اس کو پرواہ نہیں تھی کہ اب میرے ساتھ آئندہ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں, اس وقت ان کی حالت ایک آزاد انسان کے لیے غلام کی تھی, اور ایک غلام کے لیے بچ نکلنا یعنی ایک عورت کی جو اتنی بڑی شہرت رکھنے والے شخص کی بیوی تھی, اس کی بات نہ ماننا, اس کی بڑائی کو چیلنج کرنا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے, انجام کیا ہو سکتا ہے, وہ ان کو معلوم تھا. یہ چیز ہم میں سے ہر ایک پہچان سکتا ہے اور ہر روز ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم عموماً لوگوں کے خوف کا شکار ہوتے ہیں, اس لیے ان کو کچھ نہیں کہہ پاتے. یہ کیا کہے گا, یہ میرا ساتھ چھوڑ دے گا, یہ مجھے جواب دے جائے گا, یہ مجھے نقصان دے جائے گا, اس لیے جو یہ کہتا وہی کرو اور رب کی چھوڑ دو. جس دل میں رب کی بڑائی ہے کہ رب کی پکڑ سب سے سخت پکڑ, وہ جو پکڑے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا, وہ پھر کسی اور سے مروب نہیں ہوتا.